Ucundan kıyısından yaşanmaz aşk. Selamı sabahı keser, hemen çekip gider. Günahtan, yasaktan korkmaz aşk. Yürekli adam sever, peşin peşin söyler. Manzara gör.